देखो कि प्यास लगती है इससे मालूम होता है कि पीने के लिए कोई चीज है, भूख लगती है इससे मालूम होता है खाद्य पदार्थ कोई है। इस तरह अपने जो कमी मालूम देती है, एक बात में कमी मालूम देती है, पूर्णता भी है। पूर्णता तो नहीं होती तो कमी नहीं मालूम रहती, पीने वाले जरूरत नहीं होता तो प्यास नहीं लगती, और खाने खाद्य पदार्थ कोई नहीं होता तो भूख भी नहीं लगती। ऐसे ही पूर्णता होने वाली चीज कोई है, वो पूर्णता चीज है, उसी का नाम परमात्मा है। जो परिपूर्ण हो जाए फिर कोई इच्छा बाकी नहीं, कोई चित मात्र भी कोई जरूरत नहीं रहे, पूर्ण जैसे होता कोई इच्छा भी नहीं, ऐसी चीज है। अगर ऐसी चीज न होती तो हमारे पूर्णता अपूर्णता अमृत होता, कमी का अनुभव नहीं होता। कमी का अनुभव होता तो पूर्णता है, कोई चीज है, ऐसी चीज है, इससे मालूम होता कोई चीज है, उसको परमात्मा कहते हैं। ये मुझे द्वाचा परम लाभ हम मान्य थे नाता था, गीता माया है, जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर और लाभ मिले ऐसी इच्छा नहीं रहती। यश में स्थित होने दुख है न गुणा भी विचार, जिसमें स्थित होने के बाद बड़े भारी गुरुतर दुख से भी दुखी नहीं हो सकता, दुख वहां पहुंचता नहीं। अगर 23 में मतलब तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुखों के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श ही नहीं होता। दुख आता पहले स्पर्श होता है तब दुख होता है, दुख आता ही नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, सदिश्चय उसका योग अभ्यास करना चाहिए, ऐसा योग है। तो ऐसी एक तत्व की चीज है, ऐसी एक चीज उसको प्राप्त करना ये काम मनुष्य का है। मनुष्य दूध मनुष्य के सिवाय देवताओं में ये शक्ति नहीं है, पशु पक्षियों में ये शक्ति नहीं है, वृक्षों में भी जलचरों में भी मछलियों में ये शक्ति नहीं, ये शक्ति मनुष्य में है। और उस शक्ति को प्राप्त नहीं किया तो फिर मनुष्य बना सफल नहीं हुआ, पशु बना ही रहा। खादते मोदते नित्यम सुनका शुगर कर, सुनका शुगर शुगर कुत्ता और शुगर और शुगर ये भी खाने पर करते हैं, सुने करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, जो वे करते हैं वही हमारे में हो गई तो फिर हमारे में कुत्ते में गधे में और सुर में हमारे में क्या फर्क होगा, उसी में हमारे आहार निद्रा भय मैथुन से सारा तत्पर पशुओं में आहार करते हैं, छत्ता फिरा करते हैं, बाल बच्चे होते हैं, नींद लेते हैं, ये चीज तो उनमें होती है। अगर यही हमारे में हो, इनके सिवाय कुछ नहीं हो तो फिर मनुष्य बना क्या हुआ। कपड़ा बना लेते हैं, मकान बना लेते हैं, तो भाई घोंसला बना लेते हैं, आड़ा बना लेते हैं, भी देते हैं, खोद कर जमीन में गुड़ी बना देते हैं, मकान बना देते हैं। बड़े बड़े मकान तो आपको नहीं होता, तो मकान भी बना दे रहे। मनुष्य बना श्रेष्ठ तभी होगा जब उस परमात्मा को प्राप्त कर रहे। उस परमात्मा की प्राप्ति किए बिना मनुष्य बना नहीं है, पशु पक्षी कर रही है, वो चीज कैसे प्राप्त हुई। हम मनुष्य की कहने के लायक नहीं है। मैं दो बात क्या करता हूँ, एक तो हो परमात्मा को प्राप्त कर ले, एक दूसरे की सेवा करें। सेवा करने में दूसरे नहीं लगते, सेवा ले तो लेते हैं आप, वृक्षों की सेवा ले लेते हैं, पत्ता ले फूल लेते हैं, फल ले लेते हैं, वृक्षों से लेते हैं, गाय से भी दूध दे दिया, भसा भी दे दिया, भूसा दे दिया, वे कर नहीं सकते सेवा, वृक्ष सेवा कर नहीं सकते, पशु पक्षी सेवा कर नहीं सकते। अपनी सेवा ले लेते हो तो करने का बात करने में मनुष्य कर सकता है, मन अन्न जल की पूर्ति कर सकता है, सेवा कर सकता है, अनुकूल बन सकता है, उनको पहुंचा सकता है, ये मनुष्य शक्ति है। अगर ये नहीं करी तो मनुष्य बना क्या हुआ, दुख ही रहा है, दुख तो नहीं दे देता है, दुख देने में कोई बड़ी बात नहीं है, साफ है, सिंह है, दस है, दुख देने वाले यही है, ऐसे दुख दे दिया तो उसका काम होगा, मनुष्य में नहीं हुआ, मनुष्य में सिद्ध नहीं हुआ। मनुष्य में सिद्ध तभी हो जब हम सुख पहुंचा सके, सेवा कर सकें, आराम दे सकें, और भगवान को याद करें, भगवान की प्राप्ति कर लें, तत्व भी हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, आनंदित हो जाए, हमारे द्वारा बहुतों का हित हो जाए। हम ऐसा करें हमारे द्वारा हित हित हुए का, ऐसी शक्ति मनुष्य में है, मनुष्य और में नहीं है, मनुष्य की महिमा इसी बात में है। मैं बोल दो पर गोल खड़ा हो गया, दो हाथ कर सकता है, माथों खड़ा हो गया, तो मनुष्य है, ऐसा नहीं, इतने पूरा है, ये एक नकल है, ऐसे मनुष्य में ऐसे नहीं होगा। इस बात की छोरा क्या कर रहे हैं, छोरा मैंने खो जा रहे, छोरा मैंने खो गया, छोरा मैंने खो जा रहा, मैंने देव हो तो मैंने बोलो, जो अलग चीज है मनुष्य बनना है ना, ऐसा मैंने हो जा रहे तो मनुष्य होना चाहिए, तो अपने मनुष्य बने तो मनुष्य बनाना चाहिए ना। तो दो बात है खास खास मुख, फिर आमंत्र कई बातें हैं और मुख्य दो बात, दूसरों का हित हो, दूसरों की सेवा बने और भगवान को याद करे, तो दो बात मनुष्य में होनी चाहिए, भगवान को याद करना, भगवान की याद करना, भगवान की प्राप्ति करना, एक दूसरों को उपकार करना, सेवा करना, सुख पहुंचाना, दो बात अपने होनी चाहिए। जब दो बात नहीं की तो फिर मनुष्य बन गया हुआ, पशु बन गया। इस वास्ते दूसरों का हित हो, ते प्राप्त मंत्र मामे व सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में जी रहती है, पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित समान कोई धर्म नहीं है, पीड़ा पर पीड़ा सुम नहीं अधम आई, दूसरों को पीड़ा देने से अधमता नहीं है, नीचता नहीं है, पर हित बस दिन के मन माई, दिन का जग दुर्ई, जिसके हृदय में दूसरा का हित हित बस रहा है, दूसरे का हित करना, अपना तकलीफ उठा दूसरों को हित पहुंचाना, ये मनुष्य कर सकता है, दूसरा अपना तकलीफ उठाओ तो दूसरा नहीं कर सकता। अपना मतलब भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, असुर है, अपना मतलब कर लेते हैं, पर दूसरों का हित पहुंचाना ये नहीं करते, तो दूसरों का हित नहीं करते, तकलीफ पहुंचाते हैं, अपना मतलब करते हैं, तो वे एक राक्षस ही है, एक असुर है, भूत पिशाच पेशा पिशाच है, मनुष्य बना नहीं है, मनुष्य बना है ईश्वर जीवित जीवंती बाबा सोत जीवत वयांशी संसार पूर्ण, जिसके जीने से बहुत से जीव है, जिसके रहने से बहुतों को आनंद है, बहुतों को सुख पहुंचे, ईश्वर जीवित जीवंती बाबा सोत जीवत वो यहाँ जीता रहे, दूसरे जीने क्या फल है, जीना रहे तो मर जाए तो वही आएगा, जिसके द्वारा बोलते वयांशी पक्षी होते हैं, अपने चोंच से अपने पंख देते हैं, हाथ नहीं पाँव, हाथ नहीं पाँव है, पंख है, हाथ नहीं है तो हाथ नहीं क्या हुआ, तो सारी पूर्ति कर देते हैं, मनुष्य समान नहीं, मनुष्य है जिसके जीवन जीवन हुआ, जिसके जीते रहने से बहुतों को लाभ मिलता है, बहुतों को फायदा मिलता है, बहुतों को अशांति मिलती है, शांति मिल जाती है, राग है, द्वेष है, ईर्षा है, दम्भ है, पाखंड है, एक भी होता है, इसमें कोई मनुष्य बना नहीं है, मनुष्य बना तभी है जब उपकार हो, दूसरों का हित हो, पर हित बस के मन माए तेरे का उससे कोई दुर्लभ चीज नहीं है। संसारी चीजें भी कम कम नहीं मिलेगी। अपने लिए ज्यादा उद्योग करने से भोजन है, कपड़ा है, मकान है, ज्यादा मिल जाए, ऐसा नहीं है। जब दूसरों का हित चाहते है, दूसरों का हित करते है, उनको आप ही मिलते हैं। सब चीजें मिलती है, कहाँ कमी रहती है बताओ, सब चीजें मिलती है। तो ये मनुष्य बनना चाहिए, पता नहीं तो मनुष्य बना है तो मनुष्य बनना चाहिए, मनुष्य नहीं है तो मनुष्य बनना ठीक तरह से सिद्ध करना चाहिए। अपने आचरणों से मन बना सिद्ध हो जाए तो कब समय तो सर्वभूति तीरथा प्राणी मात्र हित में रहती हुए हित में प्रीति हुए सबका हित करे वो सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सबके सुख हो जाए सब निरामय हो जाए सब आनंद मंगल रहता है आनंद मंगल आनंद रहता है तब ठीक है जीना ठीक है सब जी रहा है अच्छी बात है नहीं तो क्या फायदा हो गया दूसरों को सुख नहीं हो जीता तो क्या फायदा हो गया वृक्षों का उपकार होता है मनुष्य का वृक्ष नहीं होता नहीं होता पत्ते देते हैं फल देते हैं फूल देते हैं वो दे नहीं सकते मनुष्य ले सकते हैं वृक्षों में तरह अब नहीं कि हमारे पास कोई फल ले ले कोई आराम ले ले आराम नहीं पहुंचा सकते तो फिर मनुष्य क्या हो गए मनुष्य तो बात भी है और एक परमात्मा को याद कर रहे परमात्मा को याद कौन कर सकता है देवता भी ऐसे नहीं है गुण में देवताओं में भी जाए पशुओं में भी जाए पक्षियों में भी जाए दृश्यों में भी जाए महात्मा हो जाए संत हो जाए परंतु वहां अधिकार नहीं अधिकार मनुष्य को है मनुष्य हरेक मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकता है हरेक मनुष्य हम तो संतों के बारे में यहां तक पढ़ा है कि मनुष्य मात्र साधक है मनुष्य मात्र जितने कोई मनुष्य है परमात्मा प्राप्ति कर सकता है ऊंचा उठ सकता है कई ऐसे है जो 20-25-30 वर्ष के हो गए सत्संग नहीं किया वो काश वाले में सत्संग मिले थे वो कहते 2-3 वर्ष के ही हो गए 2-3 वर्ष से एक हजार ग्राहक हूँ तो उसे मनुष्य मानता हूँ पहले मनुष्य में ही पहले मनुष्य में ही नहीं था हमारे में अब कल्याण पढ़ा तो उसे मालूम हुआ मनुष्य पढ़ाएगा ये मनुष्य पढ़ा सत्संग कुछ होता है सत्संग ऐसी बात है वाटी में हम जा रहे थे क्यों जा रहे सत्संग लिए तो एक लड़का तो बड़ा आश्चर्य गया सत्संग लिए दया करते हुए मुसाफिर करते सत्संग लिए आश्चर्य आया उनको ऐसे मुसाफिर करता है हम तो हम तो मुसाई करते हैं इसमें ही करते हैं हम तो फिर सत्संग सत्संग मुसावरी होती है सत्संग जा रहे और कोई काम है रुपया पैसा पैदा करे कोई सोया ब्याह हुआ है कोई बात है फिर जाओ ही लो सत्संग ले जाओ बड़ा ईश्वर है उसको मुसाफरी होती है जो नई बात ही है अपने लोगों ने सुन ली बार बार लोग मुसाफरी करेंगे आई कोई मुसाफरी है बोलो ये लैंड देन हो शास्त्र है पियर है नाना है दादा है जाना है अपना लैंड देन है कुछ व्यापार है कुछ करना है आश्चर्य लोगों ने कहते समय कम रहता है क्यों भाई देखो भगवान के लिए हम जावे कहीं तो एक नई मुसाफरी होती है कि भगवान के लिए कहीं जाते हैं तीर्थ में जाते तीर्थ में जाते देखने जाओ सुन न जाओ ऐसा तो जाए पर कल्याण के लिए उद्धार के लिए अपने कल्याण के लिए चाहते हैं भगवान का दर्शन हो जाए भगवान की प्राप्ति हो जाए भगवान मिल जाए ये कुछ काम है। वास्तव के लिए मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर है ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए और सब का खाते पीते दूसरे जीव जंतु भी तो खाते पीते हैं, ये कोई मनुष्य के पास नहीं है। मनुष्य में तभी होगा जब वो दूसरों का हित करे दूसरों का कल्याण हो जाए तब हित करे। पर हित सही से धर्म नहीं भाई, इसके समान दूसरा हित दूसरों का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा समझ नहीं अधमाई नीच बना के आगे दूसरे को पीड़ा पहुंचना ऐसा नीच बना नहीं है। मनुष्य यहाँ नीच बना किया तो क्या किया मनुष्य क्या हुआ दूसरा दुख दिया तो मनुष्य क्या मनुष्य नहीं है। स्वार्थ में सब मिले हुए स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करे आराम पहुंचावे सबको सुख पहुंचावे तो मनुष्य मनुष्य बना है नहीं तो मनुष्य बना क्या हुआ। तो मनुष्य बना होना चाहिए। हम दो बात कहते हैं हमें भगवान याद करना है दूसरों को हित करना दो बात होनी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए असली बात है असली ऊंची बात है इससे स्वतः सिद्ध होता है सबको सुख पहुंचता है। परमात्मा की तरफ चलने वाले आदमी के द्वारा दुनिया का हित आप ही होता है आप साफ स्वतः उसके द्वारा हित होता है दूसरा कल्याण होता है दूसरों आराम पहुंचता है दूसरों हित होता है। स्वार्थ आदमी के द्वारा अहित होता है स्वार्थ अपना होता है स्वार्थ दूसरों में होता है खींची लागे तो ओले चले जाए तार लगे तो छाया में चले जाए ये तो सब होते हैं पशु पक्षी में होता है अपने आराम के लिए सब करते हैं अपने सुख और आराम खाने पीने के लिए पशु पक्षी सब करते हैं इसे कोई मनुष्य बना सिद्ध नहीं होता। सबका काम है जो काम है इनका होगा इनका काम है सबका काम है। परमात्मा की प्राप्ति करे तो ये मनुष्य बना है भगवान का भजन करे भगवान में लग जाए सच्चाई बात असली ऊंची बात है। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए ये सबसे ऊंची बात है। मान बड़ाई सत्कार आदर के सब करते हैं स्वार्थ सिद्ध करने करते हैं रुपया कमाने के लिए सब जाते हैं इसमें कोई बड़प्पण बात नहीं है। बड़प्पण भी तो भगवान में लग जाए भगवान प्यारे लगे भगवान अच्छे लगे राम लागते मीठे आता है विनय पत्रिका में जो मुई राम लागते मीठे जो मुई राम लागते मीठे राम जैसे लगते तो सब सीठे सब निरत हो जाते सबसे सब रस उठ जाते। अभी जो रस आता है ना शब्द स्पर्श रूप रस विषयों में ये रस उठ जाता भगवान मीठे लगते ना ये उस अगर ये सब फीके फीके हो जाते नहीं तो ये मन खेलते मन उमरते राम जी मीठे लगे जाते तो सब काम ठीक हो जाता है सब भगवान प्यारे लगते अच्छे लगते मीठे लगते तब मनुष्य बनाया भाई ये तो भगवान मीठे नहीं लगे तो क्या भी हो सब पदार्थ में मीठे खाने पीने का आराम का तो सबको अच्छा लगता है सबको अच्छा लगता है तो क्या बात है ये राम जी मीठे लगते अच्छे लगते भगवान का नाम अच्छा लगे भगवान की बात अच्छी लगे भगवान की चरित्र अच्छा लगे भगवान के गुण अच्छे लगे भगवान का तत्व अच्छा लगे भगवान का रहस्य अच्छा लगे भगवान की बातें अच्छी लगे तो समझना चाहिए ठीक है भाई कुछ मनुष्य बना है मनुष्य बना क्या हुआ मैंने बना नहीं है मनुपना असली भगवान की प्रेमता नहीं है। उसके द्वारा दूसरों का हित स्वतः होता है स्वाभाविक, उस हित करना नहीं पड़ता पड़े। भगवान ये प्यार नहीं है उन्हें हित हुआ। तीन पांच मन देखा मरा था बुनियाम जी मुनि जी जो माथे पर गिर उठा जा रहे कहाँ जा रहे, एक गदा पड़ा गदा बीमार है जो पड़ा उस पॉइंट पर जाओ। अब जहर नहीं कोई अपने जहर नहीं पॉइंट पर जाओ। अरे कोई बात टूटा भाग पड़ा अपने साथ कोई गदा पॉइंट पर जाओ संत लेगा। तो भगवान में ले जाने मरे दया होती है उस दल हित कर रहे हैं। तो कौन जाओगे कदे पड़े कहीं पड़िया जाएगी हृदय में दया होती है कि संत जाते हैं संत कृपा करते हैं दूसरों पर भी असर पड़ता है उसका। कोई लैंड नहीं कोई देन नहीं कोई मतलब नहीं एवं मेरी बात सुनी है। एक भाई ने कहा कि भाई आ जाओ तो समय पर जाना अपना आया तुझे आया था दिया हमारे कोई काम ही नहीं हमारे क्यों दें हम क्यों दें हमारे कोई काम तो आते नहीं हमें मतलब नहीं उसने दिया कह दिया कि देना भाई आ जाए तो देना हो हमारे क्या काम है देने से क्या फायदा है नहीं देने से क्या नुकसान कोई फायदा तो वह दे ही क्यों दे मोटी मोटी बात है तो अपने बहुत सीधी बात है ठीक है देना चाहिए। सच्ची बात है कि परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चलने वाले के स्वतः त्याग होगा स्वाभाविक वो ऊंचा उठेगा ऊंचा उसको ख्याल होगा ज्ञान होता तो होश नहीं है बेहोश में नहीं जा रहे चाहे वो सुनापात में हो बीमारी में हो ये सब रहा है किस रे हित हो सबका हित हो सर्वे भवन तो सुख सभी सुख जाए किसी को दुख न हो। अनंत देव राजा अनंत देव उसने कहा महाराज जितने दुखी है उनके हृदय में मैं चला जाऊं सबका दुख मैं भोग लूं सब सुख जाए सब दुख मेरे को मिल जाए सब दुख मैं ले लूं किन्नी इच्छा हो दुख लेने की चलती होती है सुख लेने की होगी आराम मिलते हैं मने सुख मिले मेरे को सुख मिले भवन थे दुख दुख रहित हो जाए लोग जीव जंतु दुख रहित हो जाए। भगवान ने भगत हुआ शेर जी सुनाया करते एक बात भगवान के भगत है भगवान की क्या चाह मरा सब दुख सुख कर दो सुख तो चाहते नहीं कि मरा चाहते उनको मिले या नहीं चाहते उनको नहीं मिलना चाहिए पता नहीं है चाहे वो सबको सुख कर दो सुख पाप बहुत है कौन भोगे पाप मेरे भोगो आप रब दो रहेंगे आप भोगो मैं पाप भोगूंगा अब पाप भोगे सबका पाप मैं भोग लूंगा बस लगेंगे जू लग जाए कोई बात नहीं है दूसरे सूर्य दो छुट्टी दो सबने छुट्टी दो तो तेरे को दुख कैसे भोगा तो माफ कर दो तो माफ कर दो दुखी तो मेरे बच्चे सुना ही दुख तो मिटाओ उनका छुट्टी तो ऐसा तो हो नहीं सकता तो फिर आप कहते हो वरदान मांगे वरदान मांगे वरदान मांग क्यों कहते हो यूको अंदर तक ऐसा नहीं करना चाहिए वरदान मांग मांग जो देना चाहिए जा नहीं इतनी हिम्मत हो तो करना पैस कर वरदान मांग देने हिम्मत नहीं बस सब कल्याण कर दो सबको उद्धार कर दो सबको कल्याण कर दो आप भी घाटा घाटा तो है नहीं आपके आपकी कमी है नहीं खर्चा आपकी कमी आवेगी नहीं लोग मुफ्त में आप एक खर्चो लग जाए ठीक है, आपको खर्चा नहीं, ये पद पैदा ही नहीं होते। बांकुर जिले में काल पड़ गए हो, जो कीर्तन करो दे हो, शेर देखने गया, सब देखा जो वो लोग बिना हुआ बंगाली शेर बंगाली भी बैठा ली था सुने बजा में वह लोग आपने निहाल करते जिले को सीधा दिया सौ सवा सौ जगह या जिला बड़ा होगा ऐसे बहुत काम किया। शेर जी ने कहा आपके हमने किया नहीं है, हम बंगाल में आकर ये बंगाल में जितना पैसा हमने कमाया है वो सब पैसा लगा नहीं है, बहुत थोड़ा लगाया है। जब बंगाल का पैसा बंगाल में लगा दे जितने तो कुछ नहीं किया हमने, हम बार बार सुन लाभ है फिर लगाए तो भी ठीक है ये लगाया तुम्हारे बंगाल खराब होते है। ऋषि जी को पूछा कि इतना काम शुरू किया है कितना विचार किया है कि जब तक इनकी दशा है वो दशा माई नहीं होता तब तक याद नहीं ऐसे हम हो जाने में ठीक सब भाई हो गए ठीक है तेरी बात को मैं दे पाऊं ऐसे खाते ना विचार होता है समझ में नहीं आती बात। नारायण नारायण नारायण मैं था कविता में बात सुने तो मुझे कहती ये बात पैदा ही नहीं होती, बंगाल में मंगा लिया बंगाल में खर्च कर देना तो तुम्हारे तुम्हारे चीज दी हमारी चीज दी तो पर हित बस जिनके मन माहे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय हो। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 18 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम।